أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارا 165 نمبر آیات. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعض خلق داسی دی چه دا اللہ نغیر معبودان باطلا باطل خدایانی نیولی او دا اغوی سرا محبت کئی. دا محبت پدا سے انداز کے کئی لکسنگ محبت چی دا اللہ پاک سرا پکار دے. دا مومن دا اللہ سرا محبت او دا کافر غیر اللہ سرا محبت دے کے فرق دے. کہ یو مشرک تا دا خبر ثابت شی چی زما دا معبود ما تا نقصان را رسی، دا دا پا وجه ما تا نقصان را رسی، نو دے فورا دا دا خپل معبود سرا دا محبت اغا تعلق کٹ کی. او دا مومن دا عقیده را چی کما تا خیر را رسی نو ان دا اللہ دا طرفنا، کما تا شر را رسی ان دا اللہ دا طرفنا. دا دے عقیدے سر بیا ہم مومن دا اللہ سر محبت کئی او پدے بانے رضا رے، اگر کی وطا پتہ لگی کہ شر ترا رسی دا اللہ دا طرف و دا اللہ محبت پریدی نا. عقیدے دا دا خیر شر دوار دا اللہ دا طرف دی و دا اللہ سر محبت پریدی نا. مشرکان پا سخت مصیبت کے خپل خدایان پریدی، او مومن دا ایمان پا حیثیت باندے پا مصیبت کم خدای نرے پریخے، مصیبت کم اللہ تا آواز سے. وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَخَلْكُنَا مَنْ أَغَسُوبْ لِيَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. چینی سے دوی غیر دا اللہ پاک نہ شریکان، اندادن شریکان، انداد دند جمع شریکو. ومن الناس بعد دخلکنا من اغسوک دیتخذ چنیسی من دون اللہ بغیر دا اللہنا انداد شریکان. یحبونہم دی محبت کی دا دغی غیر اللہ سرا دغی شریکان سرا، کحب اللہ پشانت دا محبت کولو دا اللہ سرا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین او اغخلق آمنوا چی ایمان روئے دے اشد حبا للہ دیر سختی پا محبت کی دا اللہ سرا. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا. ولو یر الذین سب دیر خوا کچرلی دلوی اغی کسان ظلمو چی ظلمی کردی مشرکان، اذ یرون العذاب پا کم وقت چی دی پا دنیا چی مصیبت و عذاب اوینی، او دید دی مصیبت واقع کے دو کے سوچ و فکر کردی چی ان القوة للہ جمیعا چی طول قوت اللہ پا سر دے بل چا سرنا نور طول مخلوق دا اللہ پا مخ کے محتاج و عاجز دے دا مصیبت رانا بغیر دا اللہ نا بل سوک لرے کولی نشی نا پا دے میدان کے مالا سوک امداد لرات لیشی ان القوة للہ جمیعا چی بے شک طول قوت اللہ پا سر دے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ او بے شک اللہ پاک دنو دیر سخت عذاب ورکول والا دے پا آخرت کے دا اللہ عذاب پا آخرت کے دیر زیاد سخت دے آخرت دار الجزا دے نکہ دا سوچے کرے سب دے رخوا دا پا خپل لاس جوڑ کرے بوتان دا دے عاجز گنے لیو او دا اللہ قدرت دا اللہ عظمت دا بو تخکار شروع نو پا اللہ بے ایمان روڑے دے دے کہ دا اللہ تمنائی آشو ومن الناس بعض دا خلقنا من اغسو بی یتخذو چنیشی من دون اللہ بغیر دا اللہ پاکنا اندادن شریکان یحبونہم محبت کی دے بوتانو سر دے شریکانو سر کا حب اللہ پشانت دے محبت دے اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ او اغا خلق کی ایمان روڑے دے پا اللہ پاک باندے اشد حبا للہ دیر زیاد سخدی پمینا محبت دا اللہ کی ولو یر الذین ظلمو سب دیر خوا کچرے لیدلے لی اغی خلکو چی ظلمے کرے لی شرک و کفرے کرے لی ایز یرون العذاب پچم وقتی چی بی اوینی عذاب دا دنیا ان القوة للہ چی بیشک قوة و طاقت اللہ لرد تول جميعا تول وأن الله شديد العذاب او بيشك الله پاك دا الله عذاب پا آخرت کے دیر سخلے التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فأغا وقت كلب بيزارشي أغا كسان چه تابداري شروع فدنیا کی کم مشرانو دا گمراهانو مشران استبرأ الذين اتبعوا فكم وقت كي بيدار شي اغا خلق اتبعوا كي داغوي تابداري شي وكي اغا مشران گمراهانو من الذين اتبعوا دا اغا خلقنا كي اغوي تابداري كروا دا شرك او دا كفر دا مشران دا بر دے کشرانو نا پا قیامت کی جدا شی اس خدا مشران مخ کی دی دا شرک او دا کفر او دا کشران و پسید او دا دوی دا زندباد چگه وی دنیا پا سر غشتی او بس دا زندباد و چه کل وقت راشی دا امداد کول پا قیامت کی نو دا مشران گمراهان دی بر دے خپل کشرانو نا خواشی ما دا تیوی که ما پسی راشا او زمان زندہ بات چگوا از تبرع الذین اتبعو فکن وقت چی بیزار بشی اغا خلق چی تابداری شگوا پا دنیا کی چان با بیزار شی من الذین اتبعو دا اغی خلقونا چی تابداری با یک ولا کشران ورعو العذاب او دید اللہ عذاب اوینی وتقطعت بهم الاسباب او کچھ پدوی کے دا دنیا دا اشنائے غرشتے او تعلقات پا دنیا کے تکم تعلقو اب قیامت کے کچھ وقال الذین اتبعو لو ان لنا کرتا فنتبرأ منهم ندا کشران باغے دے کے دیر افسوس کی کاش جمن یوزلی بیا دنیا تتلیوی وقال الذين اتبعوا ابوي اغفل كتاب داري به په دنیا کې کولا کشران بووي لو ان لنا کره کاش کچر منګو یو ځل بیا دنیا ته تللی وي فنتبرا منهم نو موږ به بېزاره شو د دې خپلو مشرانو نه کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی زموږ نه نن بېزاره شو ټول عمر د دوی پسې به م چغې والې اوس رانه دوی بېزاره شو نو کاش یو ځلې بیا دنیا ته تګ وی چې دوی ته م خولې وې چې ستا تابېداري به نه کړو کذلک یریهم الله اعمالهم همدارنګه ښایي الله پاک دوی ته عملونه د دوی حسرات علیهم افسوس به یې په دوی باندې وما هم بخارجین من النار نه به یې دوی وتونکي د اور نه همیشه به په اور کې پراته وي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا بعض مشرکان هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي پرېښل عقیده به دا وه چې دا مې د فلاني بوت په نوم باندې مقرر کړ نو بس دا د هغې بوت شو د هغې د منجوریانو شو او بیا به د هغې زناور تعظیم هم کو دا د لات په نوم باندې وقف دی دا د منات په نوم باندې لات منات وغیره نو الله پاک حکم راولېږه چې د شیطان په نقش قدم باندې زما پاکیزه څیزونه چې کوم الله حلال کړي دي دغه حلال حلال ګڼه د ځانې مه حراموه د بت په نوم باندې به سانډ پرېښود اوښه به یې پرېښوده اوښ به یې پرېښوده د بت په نوم باندې چیلے بے پرے خود چرگ بے پرے خود دے بے دا دغا سیزن بے پزان حرام کل دا زمان دا پار حرام دا دے وقف پا من حرام دا دے پے حرام دا دے سورلی حرام دا حلال سیزن حرام وے ما یا ایوہ الناس ایتو لخلقو کلو خورے تاسو مما فی الارض اگر سوچ پا دیزمک کی دی دیزمک تمام سیزن خورے حلالا طیبا اگر سیزن چکم حلال دی طیبا او پاکی زری دا لفظ دا حلال دا دے اصلی معنی غوٹا پرانستل کم سیز سیزن انسان د پاره حلال کړی شو لکه چې دې له غوټه ورکړی شوې وه دا غوټه پرانستې شوه سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نجات په دریو څیزونو کې دی حلال څیزونه خوره نمبر دو د الله فرایض ادا کوه چه کم حکمونه ده تکلیا کوا او ده پیغمبر علیه السلام ده سنت و اتباع کوا بس پا دیکی بتا تا نجات ملاوی او بعض بزرگان وی رزق حلال صدق مقال ورسر نیک اعمال چه داد اخفل کل در حاصل بشی درجه ده کمال رزق حلال حلال سیزون خورا دا حرام و نزان بچکوا رزق حلال صدق مقال رشتیا خبر کوا دا دروغ و نزان بچکوا ورسر نیک اعمال اغا چی پیغمبر علیہ السلام دا تچل خولی دی دغا نیک اعمالو کا رزق حلال و صدق مقال و نیک اعمال کی ہو جیشی در حاصل بشی درجہ دا کمال کامل بشی نو حلال هغه سیزونه چې د هغې د پابندۍ غوټه الله اوس پردل او تا ته وی چې خوره اوس ده نو کوم حیوانات چې هغه الله حلال کړي دي هغه خوره او کم چې حرام دی ناغیل غوته ورکړې ده هغه نه پرانیزي لکه خنجیر مه خوره. الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. خو چې د کوم حیوان غوښه خوري نو د هغې اثر به دکې پیدا شي. نو د خنزیر غوښه مه خوره، ځکه خنزیر په تمامو حیواناتو کې د ټولو نه زیات بېغیرته دی. نو چې کوم انسان د خنزیر غوښه وخوړه دی به بېغیرته شي. نو مسلمان غیرتي په کار دی، نو خدای ورته وایي د خنزیر غوښه مه خوره چې ته غیرتي پاتې شي. طیب څه ته وایي؟ طیب پاکیزه. نو په دې کې شرعي حلال څیزونه هم داخل دي، او هغه څیزونه چې د انسان مزاج یې ښه اخلي. یو مسلمان انسان مزاج یې اخلي نو دغه طیب څیزونه دي. بعضې څیزونه داسې دي چې د انسان طبیعت ته نه نفرت کوي، کرکه ته کوي، لکه سپی پیشو تا له چا حلال کړه نو به یې خوري، ته خو به یې دشمن وګڼې ته، خو تا ما له سپی پیشو حلال کړی دی. خو بعضې قومونه داسې دي چې هغوی ډېر شوق سره د سپو خوراک کوي. د دې کافرو ملکونو ته یو بزرګ تللی و، نو خوراک چې تیار شو هغه قسم قسم غوښې سره یې کړې پرتې وې. هغه بزرګ ورغی، نو داسې قدرتي طور په زړه یې بوج راغی، وایي زما خو زړه مور دی او ما له قې راځي، زه خو نه شم خوراک کولی، خوراک نه شم کولی. هغه میزبان ورته وایي، حضرت هم نے آپ کی لیت میں گھر کا پالا ہوا کتا ذبح کیا ہے، صحت تعالی نے دکور ساتل اس کے حلال کے لیے تو نہ خوری. استغفر اللہ، شیخ و حرام تا مال اس کے حلال کے لیے. هغه بزرګ پر زړه الله بوج راوسته، چې هېڅ شي ته مې زړه نه کېږي، هېڅ هم نه خورم. الله منې کړه چې د سپي غوښه ونه خوري. نو طیب هغه څیز دی چې د یو ښه مسلمان طبیعت یې اخلي، نه نفرت ترنه نه کوي، نفرت ترنه نه کوي، او شرعا حلال هم وي. او دا کوم څیز نه چې نفرت کوي نو دا طیب نه دی، دا خبیث دی. لکه شکونو من الخبائث، شکونو شکونو د مګې په شان یو ځناور دی، او تیره تیره بڼې دي پې، او چې په قار شي نو دا ځان اوسنډي، نو دا بڼې ته نه وځي لکه د غشي په انسان ورننه وځي. اردو کې ورته سیح وایي، پښتو کې ورته شکون وایي، عربی کې ورته قنفذ وایي. نو پښتانه وایي شکون حلال دی خو رنګ یې د مردار دی. نو دا ټکي غلط دی، شکون مردار دی او رنګ یې هم د مردار دی. حدیث کې من الخبائث لفظ راغلی، دا خبیث شی دی، مه یې خوره، ډېر زیات غوړ دی، ډل پکې زیات دي، وګوره د خوراک نه دی. شکون مردار دی، رنګ یې هم د مردار دی، دا ټکي زوت کا. دا مای چې شکون حلال دی او رنګ یې د مردار، حلال نه دی، مردار دی. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے خلقو خورے تاسو مما دا اغسنا فی الارض چې پزمکه کې وي، حلالا طیبا، حلال او پاکیزه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابداری مکوی تاسو دا قدمونو دا شیطان، دا شیطان پا نقش قدم باندې مزئی. خطوات جمع دا خطوتن دا، اغا مقدار چې دا دو قدمونو پا منز کی رازی. مراد تینا دا شیطانی عمل تابداری دا. ولا تتبعو خطوات شیطان، تابداری مکوی دا قدمونو دا شیطان. انه لكم عدو مبين، بشك دا شيطان ستاسو دا پارا عدو مبين، افكار دشمن لي، دشمني افكار را. بابا آدم علیہ السلام دا جنت نره استلی لی، حوا بی بی دا جنت نره استلی را، دا جنت کل لباس دا دوین استلی لی. انما یأمركم بالسوء والفحشاء، بشك دا شیطان امر کی تاسو تا حكم در تكي بالسوء والفحشاء فبدأ أو فبحياء باندي سوء أغسستوي تعقل من شريف إنساني أويني أو دتا في درد رسيجي أو فحشاء دا بحياء كارتوي دا سونا مراد مطلق دا گناكار او دا فحشان مراد غتا گنا انما يأمركم بالسوء بشك دا شيطان حكم كي تاسوتا دا گنا دا كارونو والفحشاء او دا بحياء دا كارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چه اوائی تاسو پا اللہ پاک بانی ما اغا خبر اللہ تعلمون چه تاسو پی کوئی گئی نا دا سی خبری دا کدا شیطان خی چه شرعن اغا دا گناہ خبری دی بے سند خبری دی خبر غلط بی او دا تی دا اللہ حکم کرے وی نو اللہ دا بے حیاء دا کار حکم نکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ هر کلتی اویلی شدویتا لی مشرکان و خلق طویلی شی اتبعو تابداریو کہتاسو ما دا اغی قانون انزل اللہ چی اللہ نازل کرده اغا حکمون چی اللہ نازل کرده اغی تابداریو کہ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا نوائد كافران بل نتبع بل كمن خطاب داركو ماذا أغطى وطريقو ألفينا عليه آباءنا كمن جامون دمي لفاغبان اخفل فلارنك مشرانا فكما طريقا لدمي لي هذا طريقو طاب داربكو وی زمان پلان نکه چه کم طور طریقه استعمالو لی داوتا دا اللہ دا طرف حکم شوی دی اللہ وی نماوتا دا بی حیاء حکم خو نرکل دا خو بی حیاء دا مشتن کافران قالو وی کافران بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکه من تا بداری کو دا اغی طور طریقو الفینا چه من تی بیا مندلی دی علیہ پاغے بانے آبا انا اقفل پلار لکھو اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا اگر کو پلار لکھ دے لا یاقلون شیئا عقل دہس شیم نلر دہس عقل پکنون امبت پلار لکھو پس روانے نکا پلار لکھو دا عقل نخلاسو دا شریعتنا نا خبرو نا داغوی تقلیب نارواری چه عقل پکنو هدایت پکنو دا اللہ حکمون و سرنو نا دا داس مشران و تقلیب داغوی پا نقش قدم با نتلل ناروار او کدا چا مشران اغوی سر عقلو خدای احکامو و سران نا دا داس مشران و تقلید در بانی لازم لی چه دا کم عالم قبارکی تا تا دا اتمینان حاصلی چه دا سر دا قرآن و دا سنت علم لی درجی دا اجتحاد ترسید لی نا کم احکام شخکارا قرآن حدیث کی لوی نو دے بے دا قرآن و دا حدیث نا دا خپل اجتحاد پا وجبان معلوم کی نو دا داس عالم مجتہد دا دا تقلید او اتباع جائز دا دا دے دا پارانا چی دا گلی دا دے عالم حکم لے او زد دے عالم تابداری کو بلکہ دے دا پارا دا دا تقلید جائز دی چی دے ما سا دا اللہ حکم کی دا اللہ حکم را تحید او براہ راست دا اللہ دا حکم نواقف نیما او دے دا اللہ دا حکم نواقف دے نو دے ما تا دا اللہ حکم خی نو دا اللہ حکم منم کم دے کچے دا مشران تقلید کول منع دی اغینا مراد داری چی دا مشران عقیدے باطلی وی عملون خراب صحیح عقیدہ و سرنوا نبیادہ دغ مشران و تقلید ناجائز او کم مشران چی عالمان با عملو دا قرآن و دا حدیث نا عالمانو دا غوی تقلید پدے کے داخل نگے تقلید شخصی دا قرآن نا ثابت تے یوسف علیہ السلام چی مصر ترول سیدو جیل کے ہو جیلیانو تے تقریر کو اگر جیلیانو تے ہوئی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت کافرون بے شک مالا اگر خلق دین و مذہب پر خیلی کہ پا اللہ ایمان نلر پا آخرت بانی ایمان نلر مددہ سے خلق دین داوی ملت او مذہب میں پر خیلی واتبات ملت آبائی ما تابداری کرے دا دینو دا مذہب دخلو بابا گانو ابراہیم و اسحاق و یعقوب اخفل بابا گانی سوگ دی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نو دے دے کدار تقلید شخصی را گلے دی نو تقلید شخصی جائز دے تفسیر قرطبی دلتا لکی ویتعلق قوم بهذه الآیت فی ذم التقلید بعض خلق دا آیات دا تقلید پا مذمت کے پیش کرے چی تقلید بنکے وَهَذَا فِي الْبَاطِلِ صَحِيحٌ دا باطل پا معاملہ کے دا خبر صحیح دا کہ تقلید مکہ و دا باطل اما تقلید فی الحق فأصل من اصول الدین خدا حق پا معاملہ کے تقلید دا یو اصل لدا اصول دا دیننا وعصمة من عصم المسلمين دا مسلمانانو دا دين دا حفاظت يو اللوه زريادا يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر ما كم صري في عالم نبي ما أغا محتاج للبيتا للتقليد أغا محتاج للتقليد بان اعتماد كي التقليد دا دي سلورو امامانو دا لازمي دي امام ابو حنيفة رحمة الله لي امام مالك رحمة الله لي امام شافعي رحمة الله لي امام احمد ابن حنبل رحمة الله لي دا سلور امامان دي و دا سلور امامان دا قرآن و دا حديثنا مسائل روباشي او يوم مسألهم دا دي بزان ننرا هر امام وی که زما یو مسئله د تدر او رسیدلا د قرآن و د حدیث نه مخالفه و نه میمنه نو دې څلورو واړو امامانو کوشش کړی دی او د قرآن و د حدیث نه مسائل را ایستي دي او دا د خیر القرون امامان دي هغه زمانې چې پیغمبر علیه السلام ورته بهترینې زمانې ویلي دي نو دا د هغه زمانې عالمان دي د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو زمانې ته ډېر نږدې دي زمان دا دے سورلسنے پیلسنے صدی پا نسبت باننے آغا خلق دیر پویدل منگ نا پویدل دا سلور امامان منگ دا قرآن و دا حدیث استازان گنو لیتا منگ پیغمبران نو ہے دا دوی خبر دا خود و دا رسول خبر را دا قرآن او دا حدیث نصابت خبری دی يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اے ایمان والو خورے تاسو من طیبات ما دا اغی پاکیزو سیزنو نرزقناکم چی من در کری دی تاسو توشکرو للہ او شکریہ ادا کے دا اللہ ان کنتم ایاہو تعبدون کچر تاسو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال دا اغی خلقو کفرو چی کفر اکڑی دی کمثل اللذی فشانت دا اغی کسلی ینعقو چی اوری ینعقو بما لا يسمعو. تا دی زنگل کی او زناور تا یو انسان آواز کئی نو دا زناور پا دی نپوی گی چی دا سرے ما تا سوئی اور دومره پوهېږي چې ما ته آواز شو بس اوس دې آواز کې څه دي ځنګل پرېږده دې کور کلي کې تاسو دې سپو ته آواز کوئ خوراک ورکوئ نو یو آواز که نه ته دونه پوهېږي چې ما ته آواز شو نور په مطلب پوهېږه نه پوهېږي دې چرګو ته آواز کوئ دې سارو ته آواز کوئ نور په خبرو پوهېږي نه نو دا کافر دي دې ته که ته وعظ او نصیحت کوې نو دونه پوهېږي چې څوک خبرې کوي نور په مطلب یې نه پوهېږي. ومثل الذين كفروا مثال دا اغي خلقو تي كفر اكره لك مثل الذي فشانت دا اغي كف دي ينعقو جرا بلي بما دي زناور لرا بلي بما فاغس لا يسمعو جرا زناور نا اوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او آواز فكيفيت باني پوي گنا ثم بكم عمي فهم لا يعقلون سمن کان دی دا حق دا اوریدلونا بکمن گنگیان دی دا حق دا ویلونا عمیون ران دی دا حق دا لیدلونا فهم لا یاقلون ندوی دا اقل نکار ناخلی. یا ایوها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو خورے تاسو من طیبات ما دا اغی پاکی دو سیزنو نرزقناکم چی منگ در کری دی تاسو تا وشکرو للہ شکریہ ادا کوئے دا اللہ ان کنتم ایاہو تعبدون تکر تاسو خاص اللہ لعبادت کوئے. انما حرم علیکم المیتتا بے شک اللہ حرام کری دی پتا سبان من میتا میتا مردار توئی دکم زناورنا یا پخپل سا اوتا یا په غیر شرعی طریقه باندې مړ شو نو دې ته میته وی پښتو کې ورته مرداره وی چې پخپله مړ شو نو مرداره در باندې حرامه ده. خو یو کب دی چې دې د سیند نه راوباسې نو دی پخپله مړ شو څوک وایي الالۍ نه مړ شو نو دا کب بغیر حلالې نه حلال دی دا میته ده خو حلاله ده. او یو مولخ دی غټ غټ مولخان به پخوا را تللو نشته نو دغه مولخ به خلکو په څادر وو راوبه یې غورځو سیل د ملخانو به روان و پس ادر به اور اخلاص دی کړو دا خپې به یې داسې اوچې اوچې ته وغورځولې سر به یې ترې پرېږده نور غوښه وه پخو به یې خوړلې. نو کبان او ملخان بغیر حلالې حلال دي. احلت لنا میتتان السمک والجراد حدیث مبارک کې راغلی دي دوه مردارې موږ لپاره حلالې دي یو کب دی او بل ملخ دی. انما حرم عليكم الميتة بشك الله حرام كلي ده پتا سو باندې مردارا والدم او وینم در باندې حرام کلی ده وینا حرام ده. یو حیوان چی حلال کلیشی او دا غنا کما وینا بیدون کی را اوشی نو دا غنا بیدون کی وینا دا حرام دا دیا چی دا ساروی قلار شی دا دا پرگولو که او پغوخا که کما وینا پاتی دا نو دا غنا وینا پلیتا او حرام ندا پا دی رگونو که لگی دلی دا پا دی غواقا که دن نلگی دلی دا اگر بیا پلیتا ندا حرام ندا مبیدون کی وینا حرام را دا دی استعمال جائز ندی دا دی خرید و فروخ جائز ندی او دا انسان دا پارا دا وینی ضرورت شو سب اکے یو مریض دے آپریشن دے نوینا بے دن کے دے یو انسان نراشی بل انسان توشی نو خرسول جائز ندی وینا خرسول جائز ندی خود دے مریض و تضرورت پی دے محتاج دے نو کدی اخلی نو دے گنانگار ندی خدا خرسون کے پہ گنانگاری گی بیارا دا بدن تداوینا دا ضرورت پا وقت کے دل جائز شلا لکا کبینا و تو نرسی گی نو دے مرکی گی نو دل پارا جائز شلا او وینا دا خد کا خاون تو لگے دل او دا خاون خد تو لگے دل پا دے کسا بات نشتا دا هر چا وینا چی دا بل دا وینا سر گروپ برابرو نو قتل جائز دی او پا نکاح بانے اثر نو غور دی انما حرم علیکم المیتة والدم بے شک حرام کرے دا اللہ پاک پتا زبان میتا مردارا والدم او بیدن کی وینا دا جگر اینا دا بیدون کی وینا دا چکا وینا را اینا چی جگر وطاوی دا جگر دا چکا وینا را ایو توری ری پر ایسانی که توری وطاوی ایسی او بابو دشان تیری نو دا ام چکا وینا را نو دا دو چکا وینا در لجائی جشوی او حلت لنا دمان الکبد و التحان یو جگر اینا اول توری او اینا او وینا که فرقو که اصلا که بیا سار لگه که وینا حلاله وینا حلاله نده اینا حلاله را اینا جگر حلاله دا میتا مرداره دا بعد خلق دخکار شوق دیکن نو دخکار زناور که پتوپک دی اویشتو یا پلینده دی اویشتو او تورل سا پکیو نو کیار چاکو بانده علال کنو علال دی خورا او کستا دو ورطلو نو مخی تی ساو تلیو نو داشی مردار دی دا پا بسم الله الله اکبر بانده حلال نشو دا بندوق ویشتلی شوی شی جستا دا وقتو نمخ که تساو تلیوی نو دا غخکار مردار دی دیتا موقوزوی تکولی شوی دا توپک تماشی دا گولی دیتا آل جارحه نوی زکر دا گولی دا کارتوس دا چرا دا کتا گوتو کیو نیسی او پیرا کاغی نو شلول دا سرمنی نکی زخم نا پیدا کی دا خو دا بارودو پا زور باننی سرمن شلی لکا پا صوباری باننی او زناور دی سخت وو نا دا دیر زور پیر سرمن شلی دا نا دا صوبار کو جارح نو امسا باننی دی وو دا شی مردار دی دا مردار زناور دا با زناور لأم خوراک لپخپل نور که که چرگ دی مردار شلا نو خپل سپی تی مغور زوا ملکه چه تا یو طرف تا دی پرتوی دا مردار سپی دی پخپل لانشی او دی خوری ناس بنا كي زناور تي مقت ور أغر ذي تي داغ أخرى دا مردار زناور شربي استعمال أول أو خرس أول دام جائز نبي البتا گڑا چیلے دے جشپی مردار شلا نو دا سرمن تے اوباسا اور رنگ ایک کنا بیات زان لے مسلا جولا کا پاس علا دباغا تے اوکا دا مردار سرمن دا دے پکار رات لیشی غوقی دا استعمال لے دا مردار را گڑا چیلے دے شپی ملا شوی دا نو سرمن تے اوباسا سرمن نے زان لے مسلا جولا کا خو اوچے بے چی اوتا شنو بیاتی منسکی گی ولحم الخنزير الله حرام کری پتا سو باندے غوخه د خنزير یاد کلا مراد تن طول اجزاء د خنزير دی د خنزير تمام اجزاء دا نجس دی ما استعمال وا وما اوهل به لغیر الله او اغس چې आवाज پشوی وی د غیر الله د الله نه غیر د بل چانم ته اغشت شوی وی ندغ شيء حرام دي مردار دي يو زناور دا الله نغير دا بلچا دا تقرب دا پار علال كريشي ندغ شيء مردار شو گد چيلي وغيرا دا غير الله پا نم دي علال كچه دي غير الله تا تزان ليز دي كوم اگر چه دا علالو لو پا وقت كده پی بسم الله الله اكبرم دي دي دا شيء مردار زیمہ طریقہ دارا کہ یو حیوان دا غیر اللہ دا تقرب دا پارا زبح کریشی او پا دیوینا تو یولو باندے غیر اللہ تا زان نزدیکا والمقصد بھی لکہ نا پویا مسلمانان دا بزرگانو پا نم باندے دا وی دا خوشالولو دا پارا گڑ چیلے چرگ وغیرہ على علي هذا على لولو وقت في بسم الله الله أكبر وي دام جائز نبي فكل ما نودي عليه بغير اسم الله فهو حرام وإن ذبح بسم الله تعالى أرغ زناور كده غير الله نم في كيخو دي سدا حرام دي أجل كده ذبح فوق بسم الله في ويلي شوي أو دا یو بادشاہ دا یو امیر دا راتلل دا پارا دا یو لوی سری دا راتلل دا پارا دا آغا دا تعظیم دا پارا چه کم شی حلال پریشی دا مردار دی یو دا آغا دا خوراک دا پارا لولی دا جائز دی یو لوی سری ستان نلمشو گر چیلی ولی علالی چه دیبا مخوری مرگری موسر لی دا آغا دا توعام دا پارا دا جائز دی چه بے اکوری دا آغا دا تعظیم دا پارا دا حرام بعض خلق دا سوی چی پدے گاڑی کی منی روڑی وی دے گاڑی تا میں مخ کیا لالو کنی دا گاڑی میں اوڑی دے تا با نقصان رسی گی دا کی دا خراب دا تو را چرگ و تالال کا تو را چیلے و تالال کا کنی دا گاڑی اوڑی دا مردار دا دا عقیدہ دا خراب دا او بعضی چی دولے روڑی وی دے موٹر مخی تا میں علالو کوینا و تفیقا نا دقا شیم خنری دا خاص رزو دا دے کافرانو خاص رزی وی نا دا غی خاص رزو دا تعظیم دا پارا چی کمشی علالی نا دقا مردار ری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یو خضر آغ للا او سوال کی وی زمان رشتہ دار دی عجمیان او داغوی روزانہ سنا سا دا خوشالے روزی دی تہوارو نیری ناغوی پا غفل تہوارو نو که من لسا تحفے تحائف روڑی اگا خورو کنو خورو عائشہ بی بیوتا فرمائی اما ما ذو بحل ذالک لیوم فلا تأکلو که دا دغی روزی دا پارے زبح کریوی دا غیروزی دا تعظیم دا پارا می خورے ولیکن کلو من اشجارهم اکا میوی دا مرورین و میوی خوری شی او حلالا نشی خوری دا جاہلیت دا زمانے بعض خلقو با دا یو ساری غوط کری که او بیشلو او دا یو بوت نم بیواقس ویدا دا فلانی پا نم پری خورو دے بے پزان بانے حرام کو دا شیل پک ندی دارنگی نظر دا غیر اللہ دام حرام نی دا یو بزرگ پا نم مانے گرد چیلے وغیرہ منے روجی منے مطعی منے دا غیر اللہ پا نم مانے دا یو بزرگ پا نم دا حرام فزمانگ عوام ساده دی دی پو یول غواری که تک دا نظر و منق تکینو خالص دا اللہ پا نمیو کا او ثواب دے طول مرتو بخرشی وطا و عقیده سمکا دا اوائی که دا منق تکینو خالص دا اللہ پا نم کرده او دا دے که مالکم ثواب اللہ را کئی دا ثواب زفلانی بزرگ تا بخم یا طول امت تا بخم انما حرم عليكم الميتة بيشك الله حرام كل دي پتا سبان مردارا والدما او بيدن كيدنا ولحم الخنزير وغفر الخنزير وما اهل به لغير الله اغسو في نمت اغشت شويدا الله نغير دبلشا فمن اضطر غير باغ اغسو كي محتاج وپریشان شو خوراك دي حرام وتغير باغ كي دينا فرماني كون كنو دا اللہ دا حکم نا بغاوت کو انکنو ولا عادن او نا دا ضرورت نا زیادی خور انکو فلا اسم علیہنو پا دا گناہ نشتا یو سرے دا لکی مری نا دا غا وقت مردار خوریشی و دا غا وقت دا مردار جائز ندا حلال ندا فاللہ فلا اسم علیہ پا دا گناہ نشتا شیو مغس مردار دے و دے محتاج نا فلا اسم علیہ پا دا گناہ نشتا ان اللہ غفور الرحیم دے با در لوگی در لاس پوئی کی نا شاید چی در ضرورت نا پوٹے زیاد خورا کی کری وی نا دے پوئی شوی نرے اللہ غفور و رحیم لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنتا و قنا عذاب النار و ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سؤالنا جواب